No to jak banany są takie dobre w obniżaniu, to my obniżamy banany. Dlatego teraz w Lidlu świeże, słodkie banany kupisz tylko po 3,49 za kilogram. Przepyszne banany 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trzynasta wybiła, program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Po 30 dniach opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych zakończyli protest przed Sejmem. PiS z czwórką, PO ma 8, jedynka dla Solidarnej Polski. PKW wylosowała numery list wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Policja organizuje spotkania ze starszymi ludźmi w dolnośląskich uzdrowiskach. Będzie ich ostrzegać przed przestępcami wyłudzającymi pieniądze. Opiekunowie niepełnosprawnych po miesiącu kończą protest przed Sejmem. O powodach takiej decyzji mają mówić za pół godziny na konferencji prasowej. Bliscy dorosłych osób niepełnosprawnych chcą m.in. dostawać świadczenia w wysokości najniższej pensji krajowej, czyli takie, jakie rząd obiecał opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Więcej na ten temat w kolejnych serwisach Trójki. PKP Intercity rozważa złożenie do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Sprawa dotyczy pociągu, który miał zawieźć pielgrzymów do Rzymu. Ekspres jednak rano z Warszawy nie odjechał, bo organizator wyjazdu Marek Malisiewicz nie zapłacił 400 tysięcy złotych za wynajęcie pociągu. Rzecznik prasowy PKP Intercity Zuzanna Szopowska. Zastanawiamy się, co z tym zrobić. W tej chwili jeszcze analizujemy koszty, które musieliśmy ponieść w związku z przygotowaniem tego pociągu, który nie pojechał. To jest jeszcze kwestia odpowiedzi od partnerów zagranicznych, którzy byli zaangażowani w uruchamianie tego pociągu. Jeżeli oni byliby w stanie bezkosztowo zrezygnować z usług, które świadczyli na naszą rzecz, to niewykluczone, że nie będziemy tutaj podejmować dalszych kroków, ale w tej chwili jeszcze jest za wcześnie, żeby wiedzieć to na pewno. Marek Malisiewicz nie odbiera telefonów. Wcześniej mówił, że do podpisania umowy nie doszło, bo PKP nie zgodziło się na wprowadzenie do niej przepisów mówiących o sponsorach. PKP zaprzecza, a za podróż zapłaciło prawdopodobnie około 400 osób. Miejsce siedzące w pociągu kosztowało 1100 zł, leżące było dwukrotnie droższe. Do Rzymu mieli jechać m.in. harcerze, młodzież z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Rosji. Część z nich być może dotrze na niedzielne uroczystości autobusami. Państwowa Komisja Wyborcza nadała numery listom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W drodze losowanie, jak zawsze, PiS z czwórką, PO z numerem 8, a jedynkę bierze Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. PSL wylosował dziewiątkę, SLD trójkę, piątkę dostał Twój Ruch Europa Razem. Sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki mówił też o szczegółach dotyczących kandydatów. Ogółem okręgowe komisje wyborcze zarejestrowały 1282 kandydatów. Średnio o jeden mandat ubiegać się będzie 25 kandydatów. Najmłodszy kandydat ma 21 lat. Najstarszym kandydatem jest kandydat, który ma 89 lat. Wśród zarejestrowanych kandydatów jest 128 posłów obecnej kadencji Sejmu i 9 senatorów. 25 maja Polacy wybiorą 51 eurodeputowanych. W szkole, w której uczyła się większość ofiar katastrofy koreańskiego promu, znów są lekcje. Zajęcia nie odbywały się przez tydzień. Dzisiaj w szkole średniej w mieście Ansan w pobliżu Seulu w sali gimnastycznej były rzędy pustych krzeseł i miejsca na zdjęcia dzieci, które zginęły. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. To trudne chwile dla uczniów szkoły w Ansan. W ubiegłą środę to właśnie stamtąd rozpoczęła się wycieczka szkolna na wyspę Jeju, która miała swój tragiczny finał podczas katastrofy promu. Pośród 300 ofiar śmiertelnych i zaginionych. Większość to uczniowie i nauczyciele szkoły w Ansan. Dwa dni po tragedii samobójstwo popełnił wicedyrektor placówki, któremu udało się uratować z katastrofy. Wciąż trwają poszukiwania zaginionych. 10 dni od tragedii praktycznie nie ma szans na odnalezienie żywych. Trwają przesłuchania 8 członków załogi promu Sewol, w tym kapitana statku oraz trzeciego oficera, który w chwili katastrofy stał za sterami jednostki. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. I na koniec mamy jeszcze ostrzeżenie, które powtarzamy od dawna, ale warto to robić nadal, bo nadal

początek muzycznej pocztówkę. Dziś zdominowały piosenki polskie, ale tak nie musi być do końca. Co pojawi się do 14.45, to zależy od Państwa. Przypomnę numer telefonu 22 7 3 oraz adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Zamówienie telefoniczne i niepolskie pierwsze dziś. Prosiłbym dla mojej córki Natalii i żony Dagny utwór grupy Queen, Love of My Life. Bo to miłość mojego życia. Autopromocja. To niesamowite studio i to będzie niesamowity koncert. Sukcesy w Polsce i w Europie, obecność na listach przebojów m.in. w Niemczech, Holandii i Szwajcarii. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich zespołów za granicą. Riverside nareszcie na żywo w Trójce. Transmisja koncertu na naszej antenie, przekaz wideo na naszej stronie internetowej. Zapraszam w niedzielę tuż po 20. Piotr Baron. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. A w Trójce powracamy do Państwa zamówień. Pani Agata pozdrawia nas z Wrocławia. Pozdrawia również Martę, która wybiera się dziś na długi spacer wraz ze swoim psem Bazylem. I dla Marty specjalnie szal Aznavour. Depuis longtemps mon cœur était à la retraite.

w moim śnie. Cudnym śnie. Przez zieloność wolno płyniesz i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj. Całujesz pieścisz mnie w moim śnie. Zimny maj i grupa Manam w muzycznej poczcie UKF. Ale kiedy patrzymy za okno, to właściwie już mamy maj. To zdarza się niezwykle rzadko, ja przynajmniej nie pamiętam takiego roku, żeby kasztany kwitły już w kwietniu. A tak przynajmniej w Warszawie za oknem się w tym roku zdarza. Chciałem prosić zespół Hawk, żyje w tym mieście, z pozdrowieniami dla wszystkich mieszkańców Krotoszyna w południowej Wielkopolsce od Pawła. Czekam, czekam, kiedy nareszcie przyjdzie. szczęście. Cały czas, a ja żyję w tym mieście. Już tyle lat czekam, czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Żyję w tym mieście, jeden z największych przebojów zespołu Hołk w muzycznej poczcie UKF. 22.73 albo UKF@polskieradio.pl. Pani Kasia pisze, że chciałaby sobie przypomnieć piosenkę, którą jej narzeczony grał na chwilę przed zaręczynami, a było to nagranie grupy Whitesnake, Is This Love?